بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي. الشريط 16 ويحتوي على جزئي تبارك وعم. نعم بوت المل بوت المل بن بوت مكية مي 30 أونكار. บทนี้ได้เริ่มด้วยการชี้แจงถึงเป้าหมายอันดับแรกโดยกล่าวว่าอำนาจทั้งมวลอยู่ที่พระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องคุ้มครองจักรวาลทั้งมวลพระองค์เป็นผู้ทรงจัดระบบในจักรวาลทั้งหมดด้วยการสร้างและการให้บังเกิดต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างชั้นฟ้าทั้ง 7 และสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงตกแต่งชั้นฟ้าด้วยดวงดาวที่มีประกายสดใสทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ และความเป็นเอกภาพของพระองค์บทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่วอย่างละเอียดพอสมควรโดยที่พวกเขาจ้องมองดูนรกขณะที่มันกำลังเดือดพล่านมันแทบจะระเบิดออกเพราะความเครียดแค้นต่อบรรดาศัตรูของอัลเลาะห์และได้เปรียบเทียบระหว่างบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างชักชวนให้ทำความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นความชั่ว หลังจากที่ได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์บางชนิดที่บทนี้ได้เตือนถึงการลงโทษและความกริ้วของพระองค์จะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ดื้อรั้นเหล่านั้นบทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนและการขู่สำทับแก่บรรดาผู้ที่ต่อต้านและปฏิเสธการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลว่าพวกเขาจะต้องประสบกับการลงโทษในขณะที่พวกเขามุ่งหวังกันที่จะให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาประสบความตายและความพินาศ และบรรดาผู้ศรัทธาประสบความตายและความพินาศบทนี้ถูกขนานนามอีกว่าอัลวากิอะห์และอัลมุนยิยะห์แปลว่าผู้คุ้มครองผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยเหลือเพราะบทนี้จะป้องกันหรือคุ้มครองผู้อ่านให้พ้นจากการลงโทษในสุสานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบทนี้จะปกป้องและช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษในสุสาน بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ความจำเริญจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ผู้ทรงให้มีความตายและมีความเป็นเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงให้อภัยเสมอ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง 7 เป็นชั้นๆเจ้าจะไม่เห็นแต่อย่างใดในความไม่ได้สัดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาดังนั้นเจ้าจงหันหลังกลับมามองดูซิ เจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหม ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير แล้วจงหันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่ 2 สายตานั้นก็จะกลับมายังเจ้าด้วยการยอมจำนนในสภาพที่มีความยำเกรง ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير และโดยแน่นอนเราได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้ด้วยดวงดาวที่มีแสงและเราได้มันเป็นอาวุธไล่ชัยฏอนและเราได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรง ไว้สำหรับพวกมัน وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير และสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นคือการลงโทษแห่งนรกยานนำและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور เมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกพวกเขาจะได้ยินเสียงของมันร้องครวญครางขณะที่มันกำลังเดือดพล่าน تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير มันแทบจะระเบิดออกเพราะความเครียดแค้นทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมันยามเฝ้านรกจะถามพวกเขาว่าไม่ได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าดอกหรือ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير พวกเขากล่าวว่ามีผู้ตักเตือนมายังเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธ และเราก็กล่าวอีกว่าอัลลอฮ์มิได้ประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมาก وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใคร่ครวญ พวกเราก็จะไม่ได้เป็นชาวนรกอย่างนี้หรอก فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير พวกเขายอมสารภาพความผิดแต่มันห่างไกลไปเสียแล้วสำหรับเป็นชาวนรก إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยทางลับสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ และพวกเจ้าจงปิดบังคำพูดของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามแท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอกดี ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير พระผู้ทรงสร้างจะไม่รู้ดอกหรือพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วน هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور พระองค์คือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนิราบเรียบสำหรับพวกเจ้าดังนั้นจงสัญจรไปในขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระองค์และยังพระองค์เท่านั้นคือการฟื้นคืนชีพ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور พวกเจ้าจะปลอดภัยหรือจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่ณฟากฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้า แล้วขณะนั้นมันจะหวั่นไหวสั่นสะเทือน أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير หรือว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่หน้าฟากฟ้าจะทรงส่งลมหอบก้อนกรวดให้กระหน่ำมายังพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะได้รู้ว่า การตักเตือนของข้านั้นเป็นเช่นใดและโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไร أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير พวกเขาไม่ได้มองดูนกที่บินอยู่เบื้องบนของพวกเขาดอกหรือมันกางปีกและหุบปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปจับดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่ง أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ หรือผู้ใดเล่าที่เป็นพรรคพวกของพวกเจ้าที่ช่วยเหลือพวกเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาแท้จริงพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการอยู่ในการหลอกลวงเท่านั้น أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ หรือผู้ใดเล่าที่จะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าหากพระองค์จะทรงระงับปัจจัยยังชีพของพระองค์ไว้แต่ว่าพวกเจ้าดื้อรั้นอยู่ในการหยิ่งยโสและห่างไกลจากความจริง أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ผู้ที่เดินคว่ำหน้าจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่าหรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรง قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์คือพระผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าและทรงทำให้พวกเจ้ามีหูมีตาและมีหัวใจส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าจะขอบคุณ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปยังพระองค์ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้น หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์ความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ต่อเมื่อพวกเขาเห็นมันการลงโทษใกล้เข้ามาแล้วใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะหม่นหมองและจะมีเสียงกล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยร้องขอให้มันเกิดขึ้น قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่าหากอัลเลาะห์ทรงทำลายฉันและผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันหรือจะทรงเมตตาแก่พวกเรา แล้วผู้ใดเล่าจะช่วยให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณาเราศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราขอมอบหมายแด่พระองค์ แล้วจะได้รู้ว่าใครผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่าหากแหล่งน้ำของพวกเจ้าเดือดเหือดแห้งลงแล้วผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่มากมายมาให้พวกเจ้า